مدلت برده دوست، نمیپرسی حال زاره منمو گلی که ایزه بر چشات چی خاره. چه قبی وفایی که داری من جگاهی، روز روشن دلم بردی عدی به سیاهی، به بحالم به بحالم سی خمسی روزگارم تیر غم ببهانم زینبی دستم روز جدوی به بحالم به بحالم سی خمار سی روز بارم تیر غمم سب بارم به بحالم به بحالم سی روز دارم تیر غم